NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Niks zo lekker als discussiëren over voetbal. En helemaal als het over de VAR, de videoscheidsrechter, gaat. En dat gaan we zo meteen doen in de Nieuws BV. En ik kijk er al een beetje naar uit. En Dick Schoof zou zich hebben bemoeid met een onderzoek naar de MH17-ramp. Dat nu in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Meldt Geen Stijl dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusies zouden te zwaar en te negatief zijn geweest en zijn daarom herschreven. En volgens Geen Stijl heeft Dick Schoof hierop aangestuurd en probeerde de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid daarmee het onderzoek te beïnvloeden. Het is niet duidelijk wat er precies is veranderd aan de tekst. CDA-Kamerlid Chris van Dam zei net bij 1-op-1 dat zulke bemoeienis door ambtenaren als Schoof niet kunnen. Feit is dat de Kamer, voordat het onderzoek startte, en in het bijzonder mijn collega Pieter Omtzigt en ik dacht meneer Servaas van de Partij van de Arbeid erop aangedrongen hebben dat dat onderzoek, de onderzoeksopdracht, eerst naar de Kamer ging. Dat de manier waarop het onderzoek uitgevoerd zou worden eerst aan de Kamer zou worden voorgelegd. Dat is allemaal geweigerd destijds. En het is dan wel extra wrang om achteraf te moeten zien dat, laat maar zeggen, dat er dan toch bemoeienis is geweest, of het nou in de redactie is of in de inhoud, bij het onderzoek. Minister Grapperhaus zegt dat hij niet van plan is om het onderzoek over te laten doen. Een man van 64 uit Sittard staat voor de rechter vanwege het beledigen van de Turkse president Erdogan. Verslaggever Joris van de Kerkhof volgt die zaak in de Haagse rechtbank. Joris, wat zou die man hebben gedaan? Hij zou vanaf zijn eigen computer in 2016 op 3 verschillende momenten e-mails gestuurd hebben naar de Turkse ambassade in Den Haag, waarin hij deed het soms in het Engels, de Turkse president als goatfucker benoemde. Hij heeft een aantal andere dingen gezegd, foto's gestuurd met de vergelijking tussen Erdogan en Hitler. Maar dat is vanaf zijn computer gebeurd. De man heeft sinds 2016 ontkend en kwam vandaag daar nog bij dat hij ook nog zei van ja, ik ben er ondertussen achter gekomen wie het wel gedaan heeft vanaf mijn computer. Je moet weten, ik ben zelf digibeet, maar ik kan daar verder niks over zeggen wie het dan wel gedaan heeft. Oh, en het Openbaar Ministerie is ook aan het woord geweest nu. Wat had de officier van justitie daarover te zeggen? Nou, die zei dus wel dat het inderdaad allemaal beledigend was wat er vanaf die computer gestuurd is. Dat als hij zeker had geweten dat die man dat zelf gedaan had, dat boete van 400 of 500 euro geëist zou hebben. Maar omdat de man nu zo nadrukkelijk heeft verteld en geloofwaardig overkwam, zei de officier van justitie, kan hij die geldboete niet eisen en eist hij een vrijspraak. Oh. En wat er dan verder gebeurt, ja. Ja, want wat betekent dat voor het vervolg van zo'n zaak? Nou, dat er over 2 weken wel uitspraak komt. En dan is de vraag of dat het Openbaar Ministerie nog reden ziet om allerlei andere mensen te gaan vervolgen. De man zegt dat hij veel feestjes had in zijn huis. Gezellig, gewoon met familie en vrienden. En dat hij als complete digibeet zijn computer niet of nauwelijks gebruikte, maar anderen dat wel deden. En ja, gaat het Openbaar Ministerie nou uiteindelijk zeggen van dan gaan we al die familie en vrienden onderzoeken en bevragen dat zij die mails gestuurd hebben? Ja, dat is de vraag dan. Nou ja, die vraag die komt pas nadat de rechter over 2 weken heeft gezegd wat zij ervan vinden. Dankjewel, Joris van de Kerkhof. Minister De Jonge ontkent dat hij te laks is in het losmaken van de discussie over euthanasie. Vanochtend zei D66-Kamerlid Pia Dijkstra in het AD dat De Jonge met te weinig plannen komt hiervoor, terwijl in het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. De Jonge zegt dat hij er volop mee aan de slag is. Het gaat bijvoorbeeld over het doen van een onderzoek naar de omvang van de groep die vindt dat hun leven voltooid is om die reden gebruik zou willen kunnen maken van euthanasie. Dat onderzoek is gestart. Het onderwerp waardig ouder worden is zoveel breder dan het voltooid leven debat van D66. Tijdens de formatie in 2017 was de discussie over voltooid leven een van de gevoeligste onderwerpen. Een proef in Finland met een basisinkomen voor 2000 werklozen is mislukt. Ze kregen een basisinkomen van 560 euro per maand en mochten bijverdienen. Maar volgens onderzoekers zijn ze niet gemotiveerder om een baan te vinden en meer te verdienen. 2 mannen van 20 en 21 uit Venlo zijn aangehouden voor het bedreigen en bestelen van zeker 7 mensen waarmee ze via sociale media een afspraakje hadden gemaakt.

Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Wat hangt er zoal aan de muur bij Nederlandse bedrijven? Kunstschatten. Van Karel Appel en Armando tot Marlene Dumas en Erwin Olaf. Gewoonlijk alleen te zien op kantoor, maar nu toegankelijk voor iedereen. Out of Office in Singelaren. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv moet de VAR, de videoscheidsrechter in het voetbal, weer worden afgeschaft. Het gaat, vinden tegenstanders, veel te vaak fout met die scheids die op afstand een bakje tijgernootjes binnen handbereik, stel ik me zo voor, meeloert met wat er elders op een veld gebeurt. En bovendien, hoor je ook vaak, was het leuke aan voetbal nou juist dat je op maandag kon discussiëren over of iets nou wel of niet een doelpunt of een overtreding was. Dat is dan weer een beetje een non-argument, want met discussiëren over of de VAR het nou wel of niet bij het juiste eind had, kom je ook een heel eind. Ik zou juist wel meer VAR in mijn leven willen. En zo'n verbinding met een oortje. Kun je even terugkijken waar ik net mijn pen heb neergelegd? Heb ik die deur nou wel of niet op slot gedaan? En vooral, hey, mijn kroket is ineens weg. Kijk even in slow-mo wie hem pakte als je wilt. Dat laatste speelt trouwens vooral op vrijdag, als hij naast me zit. Hier is, met opvallend genoeg nog wat ragout in zijn mondhoek, Patrick Lodiers. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag en dankjewel, Roelof. Wat fijn dat ik toch nog naast je mag zitten. Ja. Kendrick Lamar die sleepte de meeste nominaties in de wacht. Maar ook ons eigen Metropoolorkest maakt opnieuw kans op een prestigieuze Grammy Award. Daarover straks artistiek manager Robert Sommer en hornist Pieter Hunfield. Maar eerst weg met de VAR, of juist toch niet. En is het dan een overtreding op Nienhuis? Daarvoor is de videoreferee. Nee, hij telt niet. Lamproen lost, daar is Lammers. En wat doet Gusebujuk? Die wuift het weg. En dan zal er ongetwijfeld iemand een aantal monitoren gaan aanslingeren in Zeist om hier nog eens naar te kijken. De beste, maar die bal blijft liggen daar. Maak hem! Het is 1-0 voor Korea. Maar buitenspel. De videoassistent scheidsrechter wil het doelpunt nader bekijken. De kans en het doelpunt! Het doelpunt is van buiten! Het kan worden teruggekeken, het wordt teruggekeken. Video referee? Nee, hij telt niet inderdaad wat ik al dacht. Ben jij ook zo klaar met de volledige willekeur? Ben je ook van mening dat de VAR, de videoscheids, niet heeft geleid tot minder discussie? Iedereen stond open voor dit experiment, maar we zijn daar klaar mee. Het is mislukt. Stop de VAR. Dat schreef acteur en fervent FC Utrecht fan, maar dat mag ik niet zeggen. Ik moet zeggen supporter. FC Utrecht supporter Cornel Evers. En hij startte een petitie. En Cornel is hier samen met Niel Petersen. En Niel Petersen is van online voetbalkanaal FC Afkikken de presentator. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Cornel, vertel eens eventjes, waarom werd je zo kwaad? Waarom werd ik zo kwaad? Nou, ik was al een tijdje tegen de VAR. Waarom ik zo kwaad was toch wel de wedstrijd afgelopen zondag tegen PEC Zwolle. Nou, ik heb in mijn leven, ik zit 18 jaar zit ik in het stadion. En ik heb echt voor het eerst ik ben wel eens boos geweest tijdens een wedstrijd. Of als ik naar de auto liep. En dan zat ik in de auto en denk van, nou, eigenlijk geniet ik er ook wel van. Weet je wel, dat zo'n stom spelletje zoveel in je los kan maken. En nu, ik kon de uitwedstrijd niet bezoeken. Maar ik had geregeld dat ik het thuis precies op tijd was. Dat ik het kon zien op tv. En ik moest daarna gewoon even een rondje lopen. Ik kon mijn vrouw en mijn kinderen niet aandoen om mij in die staat mee te maken. Nou, maar ik dacht, nu komt er toch iets. Voor het eerst in mijn leven. Dacht, nou ben ik toch benieuwd. En dan zeg je, een rondje lopen? Ja, ik was woest. Okay, ja. Ja, de stoom kwam uit mijn oren. Ja, wat ging er allemaal mis dan, volgens jou? Ja, wat er mis ging, kijk, natuurlijk ging er een hoop mis met het elftal. Die een 3-1 voorsprong gewoon uit handen geven. Maar de manier waarop het gaat nu in het voetbal. Het voetbal is beleving. En het wordt gewoon helemaal, in mijn ogen, helemaal kapot gemaakt door die stomme VAR. En je zit namelijk, als voetbal is gemaakt voor mensen in het stadion, je zit daar minutenlang naar iemand te kijken die een vinger aan zijn oortje houdt. En die minuten zie je nooit in de extra speeltijd terug. En je hebt geen idee wat er aan de hand is. En het is allemaal interpretatie van die gasten. En dan gaat iemand met 7 schermen het ook nog eens interpreteren. Het klopt gewoon niet. Ja, maar wat klopt er dan niet precies? Want het klinkt toch hartstikke goed. Een video scheidsrechter die meekijkt. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik moet zeggen, die petitie is natuurlijk een botte bijl van stop de VAR. Betekent vooral stop de VAR zoals die nu is. De KNVB wil in mijn ogen het wiel zelf uitvinden. Terwijl in heel veel andere sporten de VAR een prima middel is die iedereen ook lijkt te accepteren. Wat bij voetbal een groot verschil is. Bijvoorbeeld bij hockey hebben ze aanvraag. Een coach, aanvoerder mag een VAR-moment aanvragen. Nou, daar zou ik ten eerste al heel erg voor zijn. Want dan gaat niet die VAR de hele tijd maar meelopen kijken. En scheidsrechters gaan niet meer echt fluiten, omdat ze denken van die VAR gaat straks toch wel ingrijpen. Daarbij is het ook nog eens zo dat voetbal, in tegenstelling tot die sporten, als je bijvoorbeeld bij tennis kijkt, heb je een Hawkeye. Er wordt aangevraagd. Dan zie je zo'n balletje. Dan zie je een mooie graphic. En het balletje is dan op of naast of binnen de lijn. Heel helder. Bij voetbal is volgens mij 80% van de regels is interpretatie. Kijk, bij hockey is een bal op de voet is shoot. Klaar. Is die bal op de voet geweest? Ja. Fout. Bij voetbal is hands is of aangeschoten of bewust of net niet op dat stukje van die arm. Of wel, of hij draaide zich weg of hij bedoelde het niet. Nou, dan kan een man met de fluit net zo goed als een video... Videoman, geloof ik. Een paar punten zijn duidelijk. Cornel, jij begon die petitie. Je hebt volgens mij al bijna 2000 handtekeningen. Kijk, ja, dat gaat de goede kant op. Neil Petersen van Fox Sports, maar eigenlijk dus van vooral van FC Afkikken. Staat jouw handtekening al onder die petitie? Nee, ik moest heel hard lachen. En ik snap het ook wel vanuit een supporters oogpunt na afgelopen zondag, waar er veel te doen was. En er waren natuurlijk wat beslissingen in die wedstrijd. PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Waar ik overigens me zeer mee vermaakt heb. Maar ik ben natuurlijk neutraal in zo'n... Neutrale toeschouwer heeft zich vermaakt. Dat, ja, geloof ik zeker. Maar ik ben altijd benieuwd. Wat vinden spelers er zelf van uiteindelijk? Van FC Utrecht. FC Utrecht benadeeld. Ik heb wat jongens gesproken. En die zeiden, ja, we hebben onszelf eigenlijk in de eigen voet geschoten. Eigenlijk zijn de beslissingen gewoon goed geweest. En ik snap ook wel dat het dan heel vaak op willekeur wordt gedaan en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is de VAR er om de voetbalsport eerlijker te maken. En ik wil dat eigenlijk niet ter sprake brengen hier. Maar ik denk een van de meest pijnlijke momenten uit de geschiedenis van FC Utrecht. De bekerfinale tegen Ajax. Ja, Ajax scoort uit een... Ja, nou, ik denk dat iedereen het kan zien. Het is 5 meter buitenspel. Ajax scoort, Ajax wint de beker. Kijk, dat soort dingen worden gewoon voorkomen. Ja, dit heb ik vaker gehoord. Maar als je het enige of het beste argument voor de VAR een argument is wat 18 jaar oud is. Maar ik kan de cijfers van dit jaar erbij pakken. Als je ziet, ja, dat we elke week, zeg maar, voorheen iedereen naar de terugcommissie ging over kaarten en dat soort dingen. Niemand gaat meer naar de terugcommissie. Als je ziet dat de beslissingen, als je het vraagt aan de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Hebben ze in de winterstop is er een onderzoek geweest van het Algemeen Dagblad. Van de 34 mensen die er ondervraagd zijn, trainers en aanvoerders, zijn er 32 zeer positief over deze ontwikkeling. Betekent niet dat we er nu al zijn, natuurlijk. Want ik ga heus wel mee dat de VAR, die heeft kinderziektes, absoluut. Maar de insteek ervan, en daar moeten we naar kijken, is dat de voetbalsport eerlijker te maken. Omdat juist het vaak een willekeur was van één persoon die op dat moment of zijn dag niet had, ruzie zocht, zat gehad met zijn vrouw, zijn kind voor Ajax was. En, of daar... niet opletten. Ja. Ja, Cornel, ja, ja, ja, maar je poneert net de stelling dat die terugcommissie niet wordt aangehaald. Ik weet 2 voorbeelden bij FC Utrecht van Overeem en Gustafsson, die allebei dat wel hebben gedaan. Minder, hè? Veel minder. En gewonnen. Ja. Want Gustafsson was de wedstrijd tegen Groningen, Cornel, kijk, waar Bas Nijhuis werd teruggeroepen. Ik snap allemaal al die voorbeelden, maar het gaat erover. De VAR maakt het spel wel eerlijker. Nou ja, en dan wil ik dat voorbeeld van Gustafsson geven in Groningen. Die wordt het veld afgestuurd door Bas Nijhuis. Bas Nijhuis krijgt in zijn oortje van kijk nog eens terug. Want misschien was dit wel geen rode kaart. En wat zegt Bas Nijhuis? Ik ga niet kijken, ik heb het goed gezien. Achteraf bleek hij het verkeerd te hebben gezien. Dus op het moment dat je de VAR, zoals die nu is, als een scheidsrechter veto heeft, dus dat hij beweert, met die regel beweert de KNVB ook, dat een scheidsrechter met 2 ogen meer ziet dan iemand met 7 schermen. Ja, nee, maar dat slaat helemaal nergens op, joh. Kijk, want dan zijn we nu over de punt. Kijk, ik weet, de KNVB is overigens niet leidend hierin. Hè? De KNVB mag geen eigen keuzes maken. Dus het IFAB, hè? Zij moeten luisteren naar het IFAB. Omdat de KNVB best wel ook wel oren heeft dat uiteindelijk de beslissing in Zeist wordt genomen. Dus dat de mensen die daar zitten, op die videoschermen, hebben een veel beter overzicht, kunnen alles veel beter nakijken. Dat die bijvoorbeeld leidend kunnen zijn in situaties, zoals afgelopen zondag helaas tegen jouw club, met PEC Zwolle. Die zien een penalty, die kunnen dat veel beter zien. Ja. En ik denk dat dat een ontwikkeling is die zich moet... Helemaal eens. Kortom, Cornel, kijk, er zitten nog kinderziektes in de VAR en die moeten eruit. Maar het is wel beter voor het voetbal en de eerlijkheid in het voetbal. Ja, maar de eerlijkheid in het voetbal, jongens. Voetbal is beleving. Voetbal is niet eerlijkheid. Dan heb je het over rijke mensen versus arme mensen in Nederland. Dat is oneerlijk. Voetbal is beleving en in het stadion... Is het op het moment. Kijk, het gaat er niet om dat die VAR niet ooit een perfect middel zou kunnen zijn. Als een coach of een aanvoerder het aanvraagt van klopt dit wel? Was dit wel of geen penalty? Dan mag van mij een VAR kijken. En die moet dan veto hebben. Maar op het moment dat soort dingen niet zijn bedacht nog. Dan begin je dus met een ding met kinderziektes. Terwijl als je naar andere sporten zou kijken. Ja, maar het is wel mooi wat hockey wordt aangegeven. Ik ken wat jongens van het Nederlands hockeyteam. Die zijn woedend geweest bij de Champions Trophy. Die hadden India speelden ze tegen. Die hadden al een challenge genomen. Ja. Maar 2 jaar geleden. Verloren, dus ze mochten niet meer challengen. Ja. Ja. Zijn toch naar de scheidsrechter gegaan. Scheidsrechter twijfelde in de laatste minuut. Ja, toch een challenge gedaan. Nederland niet door naar de finale van de Champions Trophy. Ja, maar... En wat nou als jij bijvoorbeeld als Utrecht zijnde denkt. Nou, ik heb hier helemaal gelijk in. En in de 90ste minuut. 100% situatie, je moet het, maar je challenge is al weg. Ik wil jullie al even onderbreken, want ik krijg ook in mijn oortje een suggestie. Dat De audio referee heeft een overtreding geconstateerd. Oh, serieus? Ja, kom even naar de kant. Ja. Kom maar even luisteren. Het enige of het beste argument voor de VAR een argument is wat 18 jaar oud is... Nee, maar... Een overtreding van Evers. de bekerfinale die hier genoemd wordt was op 12 mei 2002. Jezus. Dat is 16 jaar en grofweg 9 maanden geleden. Ik adviseer een vrije trap, maar het is jouw beslissing. Nee, ja, het is zeker mijn beslissing, maar dan schrap ik dit argument. Ja. Dus dan kan ik niet met jou meegaan. Sorry. Punt voor Neil. Maar wat ik wel een punt vind, is Cornel, jij zegt de beleving wordt anders in het stadion. Ja. Hoezo dan? Je durft na een goal amper nog te juichen. Omdat, het zou bij het WK bijvoorbeeld, kregen de grensrechters instructie om bij twijfel niet te vlaggen voor buitenspel, omdat mocht het een goal worden, zit hij erin. Voetbal doe je in het stadion. Het lijkt nu zo erg om tv te gaan. Dat straks mensen uit het stadion. Ik ken al mensen die na die wedstrijden van afgelopen tijd denken van heb ik nog wel zin om nog te gaan? PSV spelen we zondag tegen, is nog niet eens uitverkocht. Je kunt alles wel op tv richten, omdat dat weet ik veel, daar verdien je veel geld aan. Maar op het moment dat die stadions leeg zijn, kijkt er ook geen hond meer naar tv. Neil, daar heeft hij toch een punt. Als de beleving afneemt. Nee, maar het in de stadion. Gaat ook om. Het is. Denk ik dramatisch op dit moment om in een stadion te zitten. En er is een beslissing. Omdat je. Het beste voorbeeld was afgelopen weekend in Arnhem. Vitesse maakte 3-1. Ja. Terwijl er wordt gefloten. Hij moet naar de zijkant. En niemand heeft geen idee wat er gebeurt. Ja. Uiteindelijk krijgt Heerenveen een penalty. In plaats dat het 3-1 wordt, wordt het 2-2. Nou, dat is gewoon een punt waar zo snel mogelijk aan gewerkt moet worden. Absoluut. Dat kan zijn met de audio opengooien. Kijk, het probleem in Nederland is natuurlijk dat niet iedereen een scherm heeft, waar je dingen op kan laten zien. Ja, dat zou een punt kunnen zijn vanuit de KNVB, samen met de clubs, dat ze daarnaar moeten kijken. Maar ik zag Dick van Egmond, die zei het ook op tv, ze zijn nu aan het werk om in het stadion mee te laten luisteren, mee te laten kijken wat er besloten wordt. Nou, ik ga je één ding, en dat is omdat alle regels interpretatie zijn, of heel veel regels, niet binnen of buiten de lijn, maar de rest van de regels is interpretatie. Nou, het is al heel erg lang. Ik ga geen jaartal noemen, want anders word ik weer in mijn vingers getikt. Rustig in de Nederlandse stadions. Ja? Ik voorspel echt rellen als je dat gaat doen. Nou, laten we nog ook even terugluisteren naar Dick Advocaat, de trainer van het door jou zo geliefde FC Utrecht, Cornel. Het was een wedstrijd, 3-1 voorsprong op Zwolle. Maar uiteindelijk werd het toch nog 4-3 voor PEC. En dat kwam onder andere door een penalty die na tussenkomst van de VAR, van de videoscheidsrechter, werd gegeven. Jullie krijgen een penalty tegen. Iedereen zegt dat het de buit is. En hij gaat niet kijken. Heb je enig idee waarom hij niet gaat kijken? Ik weet het niet. Björn Kuipers was een middag die we niet licht zullen vergeten. Nou, er is een overtreding. Die geef ik buiten de 16, gele kaart. En toen kreeg ik de VAR op de lijn. En die vertelde mij dat het er binnen was. En dat betekent dat het een penalty is. Die VAR die zit in Zeist, die ziet iets. Het is een cruciaal moment. Die zegt het is er binnen. Waarom ga je niet zelf kijken? Omdat wij bij situaties wat feiten zijn. En dit is een feit. Binnen, buiten, bal over de doellijn, ja of nee. Buitenspel, wel of niet. Maar dit gaat over een situatie binnen, buiten de 16. Dat is een fact, zoals wij dat noemen. En daar gaan we niet zelf voor kijken. Want dat kan de videoscheidsrechter prima zelf zien. Het is geen interpretatie, is te binnen. Ja, nou. En wat gebeurde er vervolgens op het veld? Er was allerlei gedoe. Spelers die donderen elkaar om. Waar overigens daarna niet meer naar wordt gekeken. Heel gek. En als je gedecideerd een vrije trap geeft. Ook al zit je fout. En je weet dat het hele systeem nu is, je mag gaan kijken als scheidsrechter. Dan ga je toch gewoon om de sfeer aan te voelen. Want als die spelers al gek worden, worden die supporters helemaal gek. Ga je voor de show kijken? Nee, dan ga je niet voor de show kijken. Niet, wat vind jij ervan? Als het een fact is, dan hoef je niet te kijken. Dit is toch, dit is hoe. Maar kijk, dit is ook de eerste keer dat het gebeurt. He, het is totale onwetendheid bij spelers dat überhaupt op deze manier kan. Bij media. Mensen hadden geen idee dat het kon op deze manier. Maar dit is de perfecte uitvoering hoe het volgens mij moet zijn. Scheidsrechter ziet iets, ziet dat in een split second, die geeft vrije trap. Er zitten mensen in Zeist, die kunnen het van andere angles bekijken. En die zeggen, ja, het is er binnen. Penalty. Kortom, jij zegt van oké, het zijn kinderziektes. De VAR is goed, maakt het spel eerlijker. Maar daar moet nog aan gewerkt worden. Maar Corneel, nog even terug naar datzelfde interview met advocaat. Ja. Hij liet ook doorschemeren dat de heren in Zeist wel ook sturend kunnen zijn. Is het ook niet gewoon dat jij de VAR niet vertrouwt? Tot slot? Nee, sowieso vertrouw ik de VAR niet. Want datzelfde weekend zie je een overtreding op Mark Diemers. Fortuna tegen PSV. Wat een overtreding van achter is uit het boekje rode kaart. En dat is dan geel. En de VAR die kijkt, ja, ik vind het prima. En nog even iets over die videostandpunten. Op het moment dat jij aan een systeem begint en je hebt niet in elk stadion op dezelfde plekken evenveel camera's, dan speelt het één elftal dus eerlijkere wedstrijden veel meer dan de ander. Dat is al fout en niet eerlijk, want we willen het eerlijker maken. Daarnaast kan elke filmprofessional je vertellen dat camera-instellingen en lenzen heel veel doen met hoe jij een beeld ziet. Dit is niet per definitie de waarheid. Je moet gewoon niet aan zo'n systeem beginnen. Of ja, je mag van mij aan zo'n systeem beginnen en denken van nu wordt het eerlijker. Maar op het moment dat je daarmee de discussie dus blijkbaar niet weghaalt, in mijn oog zelfs verergert. Want op het moment dat de scheidsrechter fout maakt, denk ik, ja, hij heeft het niet gezien. Weet je wel, daar ben je heel boos om. Maar dat accepteer je, want een mens kan niet alles zien. Maar op het moment dat iemand met 7 schermen dingen mist en laat gaan, dan is het niet te verteren. Daar zal nog discussie over blijven over de VAR. Hier is in ieder geval eerlijk gediscussieerd. Kijk ook even naar mijn secondant die in contact staat. Zal ik afluiten? Ja, je zal afluiten. Stop de VAR, teken de petitie. Doe het gewoon. Okay. We zijn er klaar mee. Nieuw Petersen, presentator van Afkikken. En Corneel Evers, man van de petitie om de VAR weg te krijgen. Yes. Ik dank jullie beiden voor de discussie. En op naar weer een mooi weekend voetballen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Patrick, jij bent een enorme liefhebber van de Beatles, hè, weet ik. Ja, liefhebber mag je niet zeggen, hè. En je mag ook geen fan zeggen. Je bent supporter van de Beatles? Ja, precies. Oké. Wat is je favoriete Beatle? Plaat of... Mens. Mens, dat kan je bijna niet zeggen. Dat is een combinatie van dingen. Maar ik zeg vandaag Paul McCartney. Paul McCartney. Nou, ik heb nieuws over een andere Beatle. 40 jaar geleden kwamen twee muzikale grootheden bij elkaar in de studio's van BBC Radio 1. Eentje daarvan was een Beatle, George Harrison. En de ander was Michael Jackson. En ze kwamen daar om voor een programma nieuwe muziek te beoordelen. Van Foreigner en de Blues Brothers en zo. Maar ook om te praten over de verhalen achter hun eigen liedjes. Yeah, well, John and Paul wrote right from before we ever made. How did you learn it there? I don't know, they were clever little fellows. It's interesting, eh? Kun je het samenvatten voor me? Ja, gaat het niet goed in onze regie of zo? Wat nee, het is volstrekt onverstaanbaar. Dit is wat er van die tapes over was, zonder natuurlijk. Oh. Wat is een stukje muziekgeschiedenis. En dus gingen ze bij de BBC aan het restaureren. En dat is goed gelukt. Dit is het fragment dat je net ook hoorde, maar dan opgepoetst. Let me ask you a question. Did you guys always write your own stuff? I mean, from the beginning? Yeah, well, John and Paul wrote right from before we ever made. How did you ever records? Manage that? I don't know. They were clever little fellas. Clever little fellas. Kijk, dat scheelt nogal, hè? De BBC zendt deze opgelapte audio dit weekend uit in een speciale documentaire. En om de voorpret al een beetje te voeden. De Beatles met George Harrison op zang. Old Brown Shoe. Now. The Beatles met Old Brown Shoe. En dit is een prachtige versie. Dit is een B-kantje. Ja, dat is toevallig, weet ik dat. Wel een hit, zag ik. Zeker, ja. Nou, niet echt een hit. Het was een B-kant van The Ballad of John and Joko. Weet je wel, waarin ze beschrijven dat ze in al die steden langs gaan. En dan wordt het ook een hit, want het verkoop je gewoon in één keer mee dan. Precies, en hier is ook een hele mooie versie van dat George Harrison dit live speelt. Ergens in het begin jaren 90 met de band van Eric Clapton. Is echt de moeite waard. Dus The Beatles met Old Brown Shoe. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nog meer muziek, want de beroemde Amerikaanse jazzgitarist John Scofield zag ooit een droom in vervulling gaan. There's nobody else, like no other orchestra, that is this good. Yeah. That can bring new music. I get to hear my songs played by this great orchestra. So it's like a dream come true, really. Okay. It is. En het werd meer dan een droom. Met het Metropoolorkest, want dat is het orkest waar hij hier over praat. Hij won daarmee, Scofield, in 2011 een Grammy Award. En er ligt nu nog meer in het verschiet voor het Metropoolorkest. Weer een Grammy wellicht. En daarnaast ook nog samenwerking met een legendarische artiest. En wie dat is, blijf vooral luisteren. Je hoort het zo meteen. Hier is het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Bij een brand in een trainingscomplex van een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, Flamengo, zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De doden zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers die in het complex lagen te slapen. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeksdocumentatiecentrum. Meldt geen stel dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusies zouden te zwaar en te negatief zijn geweest en zijn daarom herschreven op verzoek van oud-coördinator terrorismebestrijding Schoof. Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een man uit Sittard die terecht staat voor belediging van de Turkse president Erdogan. De officier van justitie zegt dat hij niet kan bewijzen dat de man van 64 e-mails stuurde aan de Turkse ambassade. De man zegt dat de mailtjes door iemand anders zijn gestuurd. En het Internationaal Paralympisch Comité heft de schorsing van het Russische team op. Ruim een jaar geleden werd Rusland geschorst vanwege een groot dopingschandaal rond de Spelen van Sochi. De Russen waren daarom niet welkom op de Paralympische Spelen van Rio in 2016 en Pyeongchang in 2018. Dankjewel, Lieselot. Ga naar de ANWB, Erwin de Hart. Door een kapotte vrachtwagen staat op de A7 Hoorn richting Zaandam een file tussen afrit Averhoorn en Purmerend van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op vrijdag is dat natuurlijk Kees van Amstel. Ja, en ik wilde vroeger eerst brandweerman worden en heel lang daarna tv-recensent. Dat leek me echt een topbaan. Lekker op de bank tv kijken en er dan betaald over mekkeren in een krant. Heerlijk! De droom tv-recensent te worden vervaagde al snel. TV-recensenten waren toch vooral mannen die de tijd tussen twee seizoenen zomergasten zaten vol te maken met recensies over Zweedse documentaires over de inheemse keramiekproductie in Kirgizië, uitgezonden om 3 uur 's nachts op het Arts Channel. Zou dat mijn baan worden? Maar het imago van tv-recensent heeft de laatste tijd een prettige opfrisser gekregen door één persoon. Ze was een beetje onder mijn radar gebleven. Vreemd, want ze is overal tegenwoordig. De tv-recensente van het AD, Angela de Jong. En haar mening maakt wat los blijkbaar. Ze heeft fans op onverwachte plekken. Ik vind Angela de Jong echt met afstand de beste tv-recensent die er is. Meen ik echt. Nou ja, Gijpie en zelfs de kritische Johan Derksen is het ermee eens. Maar zij moet eigenlijk vanuit haar ivoren toren iedereen recenseren. Ja. En dat doet ze voortreffelijk. Maar in tv-land is niet iedereen even blij met haar. Maar denk aan het allerergste wat je van een mens kan vinden. En dan maal 100 of zo. En dan zit je op het 10e wat ik van haar vind. Het is gewoon een gemeen, vuil, vies wijf. Die alleen maar schrijft om mensen echt kapot te maken. En Gerard Joling stelde naar aanleiding van haar stukjes zelfs de werking van haar erogene zones ter discussie. Ja. Hoe heet ze ook alweer die vrouw van het AD? Angela de Jong. Ze stuur is. Ja. Ik moet zeggen, ze is altijd best wel heel vriendelijk. Maar ik vraag me af of zo'n vrouw een orgasme kan krijgen. Wat is dat nou? Maar haar allergrootste nemesis is toch wel Gordon. Ik noem even als voorbeeld mevrouw Angela de Jong. Vind ik een hele vervelende mevrouw geworden. Van het Algemeen Dagblad? Van het Algemeen Dagblad. Die heeft Humberto Tan volledig onderuit gehaald. Ze heeft Wendy van Dijk onderuit gehaald. Erland Galjaard volledig onderuit gehaald. En op zijn Instagram had Gordon zelfs een uitgebreide brief geschreven aan haar hoe hij dacht dat ze haar stukjes schreef. Ik citeer: waarschijnlijk schrijf je die 's nachts als je even naar de koelkast loopt om een stuk camembert naar binnen te douwen. Nu word ik persoonlijk, want zoveel filijn kan alleen maar uit frustratie worden opgeschreven. En is het inderdaad zo gefrustreerd vreselijk wat ze opschrijft? Ikzelf hou wel van een beetje nare uitgesproken mening, maar ik moet zeggen, het is inderdaad niet altijd even vriendelijk wat ze opschrijft. Dit zei ze over de overstap van Wendy van Dijk naar SBS6. Ik snap niet zo heel veel van zijn overnamebeleid op het moment. Want Wendy is redelijk over de hil, om het heel onaardig te zeggen. Over de hill Wendy, nou pak aan. En zo had ze Gordon en Humberto en Erland en Sess Inside en Twan ook aan haar degen geregen. En zelfs de tv-godfather zelf moest eraan geloven. Dit zei ze over John de Mol. Hij heeft niks met de kijker. Dat is wat ik van verschillende mensen om hem heen hoor. De kijker die nu naar SBS kijkt, daar nou, vindt hij helemaal niks. Dat vindt hij tokjes met een bierbuik. Ja. Mooier kan ik het niet maken. Ja. Zo, de talpa-tsaar ook even geschoren en op een kar gezet. Maar met één kritiek op Angela ben ik het zeker eens. Als recensent moet je niet zelf in al die programma's aanschuiven. Je moet daar weg van blijven. Onafhankelijkheid. Je moet gewoon niet ze de kans geven van... je zat zelf ook uit je nek te lullen. Niet doen. En die kritiek is niet zo gek. Kijk, als Angela in talkshows verschijnt, kan ze nog steeds diezelfde mening geven. Geen probleem. Maar vorige week zie ik haar ook hier verschijnen. Waarvoor gebruik je dit apparaat? Om een ananas te snijden, om melk op te schuimen of om water te koken. Je hebt 4 seconden, ga je gang. Ja, in de zoveelste Weekend Millionaire's clone / rip-off met Linda de Mol weet ik veel geheten. En okay, kandidaat Angela wist niet wat een dompelaar was. Angela denkt melk opschuimen. Ja, het zou kunnen, maar het is niet goed. Zal niet goed zijn dan, nee. Nee, het is een dompelaar, heet het. Het is een dompelaar, heet het. Ga vooral door, Angela, maar het was vooral een beetje een domper voor mij. He, hoe moet je nou in vredesnaam nog kritisch zijn over bijvoorbeeld, weet ik veel. De tv-recensenten zei in HP De Tijd dat het belangrijk is dat het Algemeen Dagblad af en toe vertegenwoordigd is op televisie. Ja, dat zal best zo zijn. Maar dan geloof ik eerder de versie van Gerard Joling. Zeker, en dat is niet alleen voor Angela, maar ook andere journalisten, soms te veel podium krijgen, omdat ze, dat is misschien niet in jouw geval zo, ik praat in het algemeen, dat die toch wel heel graag bekend ook zelf willen worden. When will I be famous? Yes, you are. Nu had ik net een mooie afkondiging, zeg maar, over dat nummer van de Beatles. Maar bij Bros, ik heb het niet. Je weet niks van Bros. Jawel, ik ken dit nummer als geen ander. Maar je kent alleen die reep, hè? Die zo luchtig zijn. Ja. En die je dan in een bubbelbad moet opeten. Nee. Maar goed, When Will I Be Famous van Bros. De Nieuws BV. Dan snel door naar betere muziek, want Robert Zomer en Pieter Umveld van het Metropoolorkest die zijn hier aan tafel komen zitten. Met hen praat ik zo meteen over de Grammy, die ze dit weekend weer kunnen winnen. En Rudolf, jij weet meer, hè? De Nederlanders en de Grammy Awards. Ja, zeker. De Grammy's belangrijkste muziekprijs ter wereld. De Oscars van de muziekwereld met zo nu en dan Nederlands succes. En als je kijkt naar het verleden, dan doen we het in twee categorieën heel goed. Te weten, polka en atonale klankschaalmuziek. Nee, dat is onzin. We excelleren in orkestrale muziek en dance. En om met dat eerste te beginnen, het Metropoolorkest werd al 18 keer genomineerd en won al 3 keer. Gaan we straks nog over hebben. Chapeau. En 2 Grammy's waren er voor onze beste dirigent, Bernard Haitink. In 2004 voor Best Opera Recording en in 2009 voor Best Orchestral Performance. De Grammy's, de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, zijn vannacht uitgereikt. Er is ook een Nederlandse winnaar, dirigent Bernard Haitink en zijn Chicago Symphony Orchestra. Dat zijn de klanken van de winnende 4e symfonie van Shostakovich. Ja, dat had ik heus wel herkend. Vorig jaar was er ook nog klassiek succes voor het Amsterdamse Ludwig Orkest. Zij wonnen de Grammy voor beste klassieke vocale album. En dat kwam onverwacht, zagen we toen bij AT5. Het winnen van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs kwam enigszins onverwacht. Ludwig kreeg het nieuws via WhatsApp binnen en ze hadden ook niemand naar New York gestuurd om de Grammy in ontvangst te nemen. Helaas. Nee, we waren er niet bij. Wat is nu de volgende stap? Wereldheerschappij. Ja, absoluut. Weet je wel, met muziek. Ja, en dan dance. Afrojack kreeg de hoogste eer in 2011 in de categorie Beste Remix. Hij nam Madonna's Revolver onder handen. En de uitreiking die was bruisend. Let vooral op de laatste zin van het volgende fragment. For Best Remix Recording Non-Classical, the nominees are Mike Rizzo, David Guetta en Afrojack, Axel Hedfors en Dragan Roganovic. And the Grammy goes to David Guetta en Afrojack for Revolver. And moving on to the next award. En door. En Tiësto, recent 50 geworden, hebben we hier nog gevierd. Mocht in 2015 een beeldje ophalen in dezelfde klasse voor het bewerken van John Legend's All of Me. Een enorm zeiklied dat iets minder zeikerig wordt als Tiësto zijn handen erin zet. En dat was eigenlijk een cadeautje voor zijn fans ter gelegenheid van zijn 45e verjaardag. And the Grammy goes to Thijs Vervest. Wow, thank you so much. I made this remix last year spontaneously. I made it for my birthday. That's why it's called the Tiësto's Birthday Remix. And that's how this thing came together. And now I'm receiving a Grammy for it. It's unbelievable. Mooi gesproken, Tiësto. Maar de echte Gouden Delvers, die zitten dus bij het Metropoolorkest. En er is kans op nog meer. Zeker. We hebben een mooie onthulling zometeen. Maar eerst even, ja, jullie hebben er al 3 op zak. Maandag misschien nog eentje. Het Metropoolorkest lust ze rauw, die Grammys. Bij ons aan tafel zit artistiek manager Robert Zomer en hoornist Pieter Hunveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn genomineerd en wel voor deze muziek. Stars, they say, are in the sky. They seem so far away, like Jupiter and Mars. All at once I know. Ja, een fragment uit het titelnummer van het album If You Really Want, wat jullie opnamen met Raoul Midon. Raoul Midon, wie is dat? Ja, Raoul Midon, dat is een Amerikaanse zanger, gitarist, maar eigenlijk multi-instrumentalist. Hij is blind geboren in New Mexico. En het bijzondere is dat naast het schrijven van hele mooie liedjes, en het spelen van zijn instrument en het zingen, hij ook nog eens met zijn stem bijvoorbeeld heel goed trompet kan spelen. Dat kun je bijna niet onderscheiden van echt. Of misschien helemaal niet onderscheiden van echt. En bijvoorbeeld ook heel goed percussie-instrumenten kan nadoen. Dus als hij alleen speelt, wordt hij ook wel een one-man band genoemd. In Nederland brak hij eigenlijk door op het North Sea Jazz Festival. Dat was in 2007, geloof ik. Daar was iedereen echt helemaal weggeblazen door wat hij daar deed. En sindsdien is hij niet meer weg. In Nederland veel gedaan ook. Al samengewerkt met Treintje Oosterhuis, die wij natuurlijk ook goed kennen bij het Metropoolorkest. Samengewerkt met Kim Hoorweg. En in 2011 is de plaat opgenomen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. Nou, dat is een mooie samenvatting. En Pieter, jij zit uitvoerig te knikken, hè? Want het was volgens mij ook een samenwerking waar jij je wel in kon vinden? Ja, ja, je hebt van die momenten dat je iemand opzoekt voordat je gaat opnemen. En dan luister je een aantal liedjes, want je kent niet altijd iedereen. En dan word je gegrepen door de veelzijdigheid van iemand. En als je dan een paar dagen later de studio binnenloopt, dus kijkt wat er op je eigen lessenaar staat, je eigen partijen, en je ziet dat samenkomen en je neemt echt in 4 dagen zo'n album op, in 3 of 4 dagen, dan ja, dat, soms is dat heel indrukwekkend. Ja, en ik hoorde dus dat hij gewoon met zijn stem een heel goed een trompet kan aandoen. Ja. Jij bent hoornist. Ja. Probeer je dat ook wel eens, je eigen hoorn na te doen met je stem? Nee? Ik vind het op hoorn al lastig genoeg. Oh, ja. maar goed, de categorie. Ja, jullie zijn genomineerd voor Best Jazz Vocal Album. En er zijn 4 concurrenten, waaronder deze 2. It's a hard rain. Gonna fall. Just one step ahead is a step too far away from you. Ja, klinkt ook goed, hè? Ja, ja, zijn toch goede concurrenten van jullie. Dat is Kurt Elling en Cécile McLaurin-Salvan. Ja. En jullie wilden graag deze 2 laten horen. Waarom, Robert? Nou, het leuke is dat dit ook 2 mensen zijn waarmee wij regelmatig hebben samengewerkt. Mm-hmm. En ook voortdurend eigenlijk in contact zijn om toekomstige samenwerkingen te bespreken. Dus nu bij de Grammys zijn het een beetje concurrenten, maar het zijn eigenlijk hele goede collega's die wij heel erg hoog hebben zitten. En ja, die albums die zijn ongelooflijk. Dat is echt, ja, ik luister er met heel veel plezier naar. Dus het zijn hele mooie concurrenten. Nou, dan eventjes naar die Grammys zelf. Want ja, de grote kanshebbers op meerdere Grammys zijn dit jaar rapper Kendrick Lamar en Katy Perry. Met wie zou jij het liefst nog een samenwerking aangaan, Pieter? Ja, dan denk ik toch met Kendrick Lamar. Waarom? Ja, ik vind om de dingen die hij kiest, de samenwerken die hij kiest, de richtingen, de nieuwe ontwikkeling van muziek bij hem. Ja, dit is iets wat heel erg aanspreekt. En wat waanzinnig zou zijn om dat in een soort orchestral remix te gooien met het Metropoolorkest. Ja, weet hij wie jullie zijn? Kan hij om jullie heen? ik weet niet of hij weet wie we zijn. We zullen langzaamaan toch proberen die lijntje een beetje aan te trekken. Ja, ja, dat snap ik wel. Nou, hij kreeg een van zijn nominaties voor het nummer All the Stars uit de prachtige film Black Panther. It's my percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the realest shit. Let's talk about love. Ja, Pieter, zie je zelf deze deuntjes al meespelen? Ja, ik zie hier wel. Ik kan me wel voorstellen dat je hier iets heel moois mee kan maken als je het in de mixer gooit. Ja. Ja, en artiesten staan toch als het ware in de rij om met jullie samen te werken. Wat is jullie kracht, Robert? Nou, ik denk dat de kracht is dat wij heel erg open zijn. We hebben een open houding. We willen graag de samenwerking aangaan met andere artiesten, met andere muziekstijlen. We willen graag ook dingen doen die niet eerder zijn gedaan. Daar zijn we niet bang voor. We willen nieuwe dingen ontwikkelen. En we willen heel erg graag met die artiesten samen. Ja, ja, wij snappen wel dat jullie open willen staan en dat die artiesten ook willen samenwerken en nieuwe dingen onder. Maar wat is, er moet toch in dat orkest iets speciaals zitten waarvan je denkt bij jezelf, ja, maar daar blinken we echt in uit. Nou ja, kijk, wij zijn het enige professionele pop- en jazzorkest van de hele wereld in deze omvang. Dus kijk, dit is zijn tekst. Uniek in de wereld. Dus dat kun je alleen in Nederland vinden. En qua muzikanten, Pieter, wat maakt jullie zo sterk? Nou, wat ons sterk maakt is dat wij muziek met opvatting, dus ritmische muziek, zeg maar niet klassieke muziek, heel erg strak kunnen timen en heel erg strak kunnen spelen. En die instellingen, zeker niet als heel orkest, die vind je niet in de wereld. Dus een goede ritmesectie, zeg maar. Ja, maar ook een goede ritmische interpretatie door de strijkers, door de blazers, juist door de hele groep. De hele groep die kan echt grooven en dat is uniek. Nou, mooi. En binnenkort gaan jullie iets doen met een legendarische artiest. Ja, wie van jullie 2 gaat het zeggen? Wij zijn bezig met een samenwerking met David Crosby. Die is denk ik wel bij de meeste luisteraars en zeker bij jou bekend. En we zijn aan het spreken over een remake van eigenlijk zijn eerste soloalbum. Toen hij een break had met Crosby, Stills, Nash & Young. En hij heeft een hele ingewikkelde titel. If I Could Only Remember My Name. Ik zeg vaak Your Name. Ja. Maar het gaat over zijn eigen naam. Nee, ik ken hem zeker. En ik ken hem natuurlijk vooral als onderdeel van het trio. En soms dat ze met z'n vieren zijn als jong ook mee gaat doen. Dit is inderdaad zijn eerste soloalbum uit 1971. En hij werkte daarmee samen met Santana, The Grateful Dead. Ook Joni Mitchell staat op die plaat. Wat is er zo geniaal aan deze plaat? Nou, ik denk als eerste, het is een plaat die zijn tijd wel vooruit was. Hij heeft ook weer heel erg een open mind. Dus hij trekt heel veel verschillende muziekstijlen in zijn muziek op die plaat. En ja, wat is er zo geniaal aan? Ik zou zeggen, luister naar. Het is gewoon een plaat die vandaag nog steeds actueel is. Ja, sommige mensen noemen het de beste popplaat aller tijden. Ja, dat vind ik. Kijk, er zijn zoveel goede platen gemaakt. Het is een ongelooflijk goede plaat, maar de beste, ja, zijn tientallen de beste platen. Nou ja, en op die beste plaat, zeg maar, staat dan ook nog een nummer wat jullie graag opnieuw in de verf zouden willen zetten. En toen kwamen jullie met dit nummer, Cowboy Movie. Het duurt lang, het nummer. Het is een goed nummer. Het is een rafelig nummer. Er zit een goede gitaar in. Het is charmant. Het is ook ruig. Het is fantastisch. Maar hoe gaat het bij jullie klinken, Pieter? Waar kijk je naar uit? Ik kijk er naar uit hoe je zoiets... ik noem het zelf dat een orchestral remix kan maken. Dus hoe je daar elementen uit kan pakken die je weer opnieuw akoestisch gaat benaderen en die je een eigen kleur gaat geven zonder dat ze intensiteit verliezen. Oké, en nu voor mij als leek? Dat gaat bij ons net zo rafelig klinken. Ja. En soms wat groter, soms wat kleiner. Maar met dezelfde spanningsboog, die blijft overeind. Maar overal denk ik, vernieuwend. Want dat is het ook wel weer. Ik vind dit ook wel weer een verrassende keuze. Terwijl ik veel van jullie verwacht ben. Maar dit is dan ook, denk ik bij mezelf, wauw. Dit is bijna, dit is gewoon echt rock. Dit is bluesachtig. Dit is gewoon, ga hier maar eens een orkestrale versie van maken. Nou, wat je natuurlijk ziet is dat de geschiedenis van de populaire muziek begint intussen ook wel echt een hele sterke kanon te worden. En dat betekent ook dat je langzaamaan wat relatief nieuwere popmuziek, want popmuziek is natuurlijk sowieso jonger, dat je zeg maar de eerste echt sterke dingen daarvan ook weer kan gaan oppakken en kan gaan bewerken. Het worden allemaal klassiekers. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Heeft David Crosby jou gebeld, Robert? Niet rechtstreeks, maar wij werken al een hele tijd. Nou, we hebben ook een Grammy meegewonnen met de band Snarky Puppy. Snarky Puppy heeft een hele goede band met David Crosby. We hebben de laatste jaren een aantal dingen samen gedaan. En via die link komt er dan bij ons terecht van... zou het niet leuk zijn om ook eens een keer iets met David Crosby te doen? En wanneer gaat dat gebeuren dan? Wij gaan dat in mei opnemen. Hier in Nederland of gaan jullie met z'n allen... Nee, hier in Nederland. Oké. Okay. Ja. Nou, en wanneer ligt het album dan klaar? Dat weten we nog niet. Maar bel ons even. Ja, zeker weten. Als hij hier is en als hij met jullie bezig is, dan kom ik graag kijken. Gaan jullie nog wat met Bros doen? Bros. Nou ja, we gaan in ieder geval voor jullie duimen voor een maandag. Hè, die vierde Grammy, die gaat er natuurlijk van komen. En heel erg dank voor jullie komst. Peter Unveld en Robert Zomer van het Metropool Orkest. Roelof. Ik zei me net een beetje te verdiepen in dat Bros. We wisten er niet zoveel van. Maar ze hebben een verdomd interessante band, hoor. Nou, opgericht in 1986, Brits. Naast dat nummer When Will I Be Famous is vooral I Owe You Nothing, ken je dat? En in 2017 kwamen ze nog even bij elkaar voor een reunie. 28 jaar na hun afscheidsconcert. En als je meer wilt weten, en dat kan ik me heel goed voorstellen, Patrick, dan kun je kijken naar de docu Bros After the Screaming Stops. Die is gemaakt toen 7.2 op IMDb. Heb jij hem gezien? Dat is niet slecht. Nee. Waar ga jij kijken dan? Nee, weet ik veel. Laat me rust. Ja. Nou ja, het is gewoon een tip voor de luisteraar. Nou ja, veel tips dit uur. Zometeen nog natuurlijk veel meer tips in de nieuwe. Tom Lanois,